Audycja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 stycznia, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia szczepionka na koronawirusa dostała zielone światło. 500 000 jej dawek ma trafić do Polski w lutym. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia na temat przebiegu pandemii potwierdzają stabilizacyjny trend. Trwa polityczny pad we Włoszech. Dziś kolejne rozmowy w sprawie stworzenia nowej koalicji rządowej. Unia Europejska ma trzecią szczepionkę przeciw koronawirusowi. Wczoraj brytyjsko-szwedzka firma AstraZeneca otrzymała autoryzację we wspólnocie i zgodę na sprzedaż swoich preparatów na unijny rynek. Zgodnie z umową ma dostarczyć 400 milionów dawek. Wcześniej w Unii zatwierdzone zostały szczepionki firm BioNTech i Pfizer oraz Moderny. O szczegółach Beata Pomecka. Decyzję dotyczącą autoryzacji ogłosiła szefowa Europejskiej Agencji Leków Emma Cook. Mamy teraz trzy szczepionki przeciwko chorobie, której rok temu jeszcze nie znaliśmy. Szczepionki AstraZeneca są tańsze od tych produkowanych przez Pfizer i BioNTech oraz Moderne, łatwiejsze w przechowywaniu i transporcie. Są dla wszystkich osób dorosłych, choć unijna agencja przyznała, że przeprowadzono niewiele badań wśród ludzi powyżej 55 roku życia. AstraZeneca, która otrzymała autoryzację, jest obecnie w sporze z Komisją Europejską w sprawie terminowych dostaw szczepionek. Bruksela domaga się, by odbyły się one zgodnie z planem, a wczoraj wprowadziła też kontrolę eksportu szczepionek poza Unię. To nasza polisa ubezpieczeniowa, mówiła komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. Nowe przepisy przewidują możliwość blokowania eksportu szczepionek poza Unię tych firm, które spóźniają się z dostawami do europejskich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za 2,5 godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczorajsze potwierdzają stabilizacyjny trend w liczbie zachorowań. Potwierdzono ponad 6 tysięcy zakażeń. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, zmarło 336 osób, a wyzdrowiało prawie 6,5 tysiąca. Jeśli chodzi o liczbę testów, wykonano ich ponad 45 tysięcy. Barbara Góra. W Polsce spada zarówno liczba nowych zakażeń koronawirusem, jak i liczba zgonów wśród chorych, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zakażenia i zgony delikatnie spadają, ale nadal ponad 300 zgonów to jest dość wysoki wynik. Według Wojciecha Andrusiewicza głównym powodem takiej sytuacji jest przedłużanie leczenia w domu i zbyt późne wzywanie karetki pogotowia. Niestety nadal mamy z tym do czynienia. Pacjenci trafiają do szpitala zbyt późno. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 1,5 miliona przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie zmarło prawie 37 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Uwaga na śliskie drogi, zwłaszcza na południu kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązuje w Małopolsce oraz południowej części województwa dolnośląskiego, a także w południowej i środkowej części województwa opolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Synoptycy podkreślają, że dziś spodziewać się należy także intensywnych opadów śniegu praktycznie w całym kraju. Trudne warunki są teraz m.in. na Warmii i Mazurach, mówi Daniel Węgrocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Występuje lokalna śliskość i cienka warstwa śniegu, szczególnie w rejonie dróg wojewódzkich Elbląg. Na wszystkich drogach pracuje 9 jednostek pługopiaskarek. Odśnieżają, na pozostałych są czarne, lokalna śliskość. Obecnie już rozpoczyna się opad śniegu, a zatem jednostki do odśnieżania są przygotowane. Opady śniegu spodziewane są także w nocy. Polityczny impas we Włoszech. Dziś przewodniczący tamtejszej Izby Deputowanych, Roberto Fico, rozpoczyna konsultacje w parlamencie, które mają na celu sprawdzenie, czy możliwe jest utworzenie koalicji. Premier Giuseppe Conte złożył we wtorek rezygnację, ponieważ jego rząd utracił większość w Senacie. Więcej w korespondencji Piotra Kowalczuka. Prezydent Włoch Sergio Mattarella po dwudniowych rozmowach ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi wczoraj wieczorem powiedział, że widzi szansę na odtworzenie koalicji rządowej, która rozpadła się ponad 2 tygodnie temu. Misję sprawdzającą i dalsze negocjacje prezydent powierzył Robertowi Fico. We wtorek przewodniczący Izby Deputowanych ma poinformować głowę państwa o rezultatach. Sergio Mattarella w krótkim wystąpieniu powiedział, że nowy, stabilny rząd jest potrzebny Włochom natychmiast. Podkreślił, że z powodu pandemii kraj znalazł się w głębokim kryzysie gospodarczym i społecznym. Zdaniem komentatorów może powstać trzeci rząd Giuseppe Contego. Nie wykluczają powstania rządu jedności narodowej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sport, Dariusz Urbanowicz. Długie 39 dni musieli czekać kibice piłki nożnej na powrót ekstraklasy. Wciąż trwa sezon, a rozpoczęła się piłkarska wiosna. Piątek należał do drużyn gospodarzy. Zagłębie Lubin na własnym boisku uległo Wiśle Płock 0-2, a Raków Częstochowa, choć gra w Bełchatowie, podejmował Pogoń Szczecin i to przyjezdni wrócili z trzema punktami. A to za sprawą jedynej bramki zdobytej przez 20-letniego Adriana Benedyczaka. O meczu mówi trener Rakowa Marek Papszun. Oba zespoły pokazały dobre przygotowanie motoryczne, boisko było ciężkie. No nie potrafiliśmy sfinalizować tych szans, które mieliśmy. Nie został podyktowany też ewidentny rzut karny. Gdzieś od 60 minuty ten mecz wymknął nam się spod kontroli. No chcieliśmy, gdzieś walczyliśmy, ale zbyt dużo było w naszej grze takiej nerwowości i niedokładności, a raczej braku takiej pewności siebie. Natomiast Pogoń to napędziło, to jest doświadczony zespół i wykorzystali po prostu tą szansę, którą im daliśmy i zwyciężyli. Dziś trzy mecze 15 kolejki Ekstraklasy. Warta Poznań podejmuje Krakowie, Lechia Gdańsk zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. We Wrocławku odbyły się dwa grupowe turnieje Pucharu Europy. W obu świetnie spisali się koszykarze polskich klubów. Zarówno miejscowy Anwil, jak i Stal Ostrów Wielkopolski awansowali do 1/8 finału. Stal wygrała z izraelskim Ironis Nes Siona 93-86, a Fribourg Olympic 69-86 pokonał w ostatnim spotkaniu Anwil. Porażkę tłumaczy szkoleniowiec Anwilu Przemysław Frasunkiewicz. Głosowaliśmy, ale taki typowy mecz, który nie powinniśmy odbyć, w sensie takim, że nie powinniśmy tak grać z taką energią. To było coś przeciwnego do tego, co zaprezentowaliśmy z Dniepro. Nie zrealizowaliśmy w ogóle załogi. Dziś Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen. W konkursie indywidualnym w komplecie zobaczymy reprezentantów Polski, a przynajmniej w pierwszej serii. W kwalifikacjach wysoką formą błysnął Klemens Murańka, którego 153 metry dały mu rekord skoczni, ale to Andrzej Stękała, choć skoczył metr bliżej, uzyskał najlepsze noty i zwyciężył w kwalifikacjach. Żyła był 6, Kubacki 7, Stoch 29, Wolny 35, a Zniszczał 40. Damian Czykier uzyskał minimum na halowe Mistrzostwa Europy w biegu na 60 metrów przez płotki. W eliminacjach w Karlsruhe uzyskał 7,68, a w finale został zdyskwalifikowany za falstart. Piotr Listek zdołał zaliczyć 5 metrów 47 centymetrów w konkursie skoku o tyczce. Wygrał były rekordzista świata, Francuz Renaud Lavillenie, z wynikiem 5,95. Szwedzi po pewnym zwycięstwie w półfinale nad Francją 32-26 zapewnili sobie prawo gry o złoto Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. W bardzo zaciętym meczu Hiszpanie musieli uznać wyższość Duńczyków. Mecz skończył się wynikiem 33-34. Francuzi z Hiszpanami zagrają o brązowe medale, o złoto Szwecja z Danią. Kolejny sport w Trójce tuż po 9:00. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W ciągu dnia termometry pokażą od minus 5 stopni na Podlasiu i w północnej części Lubelszczyzny, przez minus 2 w centrum, do zera na południu i zachodzie Polski, najwięcej śniegu na południu i południowym wschodzie, nocy zapowiada się mroźna. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 6 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. jak sobota to. Tylko do Lidla, bo promocje tam. Parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas. Kup więcej, kup więcej. Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa 50% taniej, 8,99 za kilogram. Woda niegazowana na łęczowianka 41% taniej, 99 groszy za butelkę przy zakupie zgrzewki. Oraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i już prawie 11 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. Pani Katarzyna odśnieża auto, bo jedzie na trening na świeżym powietrzu. Dzisiaj bez odśnieżania się, proszę Państwa, nie obędzie. Proszę dawać znać, jak idzie. piotr.firan@polskieradio.pl, ale także facebook.com/trójka, ale chyba większość z nas czekała na zimę. No chyba, że ktoś nie. W każdym razie jest. Miło się obserwuje, jak pada, a my z wypiekami na twarzy za moment wybierzemy się do kuchni. Ale najpierw w trójce Leny. może teraz coś na ząb. Z nami Aleksandra Borecka, czyli Blacha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. O której zaczyna się dzień pani od słodkości? A różnie, ale zazwyczaj jest to bardzo, bardzo wcześnie rano, czyli między 4 a 5 rano. Muszę zapytać o rogaliki w dniu rogala. Czy zabrałaś się już za te słodkości zawodowo i co polecasz? Jeżeli tak, jeżeli się zabrałaś, czy ciasto francuskie, czy ciasto drożdżowe, to są dwa kompletnie różne podejścia do rogalików. No i jeszcze z ciasta kruchego, zdaje się, można zrobić. Tak, ja zawodowo jeszcze nie podjęłam się tego zadania. Dlaczego? Jakby specjalizuję się w zupełnie czymś innym i uważam, że ktoś, kto się specjalizuje na przykład w cieście francuskim, to na pewno robi świetne rogale. Ja się specjalizuję w trochę innych słodkościach, ale pamiętam, jak moja babcia robiła takie przepyszne rogaliki drożdżowe. No, marzenia. No, zdaje się, że jeśli chodzi o twoje pieczenie, to babcia odegrała dużą rolę. Tak, tak, bardzo dużą rolę. Mama też, ale myślę, że babcia największą. Nad czym ostatnio pracujesz, bo nieustannie rozwijasz się jako cukiernik? Co dzisiaj jest dla ciebie wyzwaniem? Jeszcze do ostatniego tygodnia wyzwaniem były dla mnie ptysie z kruszonką, które w końcu opanowałam i wszystko idzie zgodnie z planem. Nadal wyzwaniem są oczywiście makaroniki, figurki na torty. A co się nie udaje z makaronikami? Kształt? Bo one mają być, zdaje się, takie idealne. Tak, to jest bardzo trudna sztuka. Najczęściej mam problemy z ciastem i tutaj brak cierpliwości, więc myślę, że bardziej w tą stronę. To może jeszcze rada dla tych, którzy zabierają się za pieczenie. W końcu mamy weekend, troszkę więcej czasu. Od czego zacząć swoją przygodę, żeby się nie zniechęcić, jeżeli ktoś stawia pierwsze kroki? Myślę, że najlepiej zacząć od prostych ciast, na przykład serników albo szarlotki. To jest coś, co zazwyczaj wychodzi i naprawdę trzeba się postarać, żeby się nie udało. Ale no, myślę, że najważniejsze to się po prostu nie zniechęcać i zacząć od czegokolwiek. A biszkopt? I co jeśli na przykład opadnie ten biszkopt, jeśli trzeba ktoś postanowi zrobić to tort? To trzeba go zrobić jeszcze raz. A, czyli nie ma innego wyjścia, nie ma żadnych patentów na to, żeby odratować. No, jeśli upadnie i mamy zakalec, no to niestety trzeba zacząć jeszcze raz. Czyli absolutnie na początek za bezę się nie zabieramy? Czy ja wiem? Beza nie jest jeszcze taka trudna. No, mam nadzieję, że jakoś dzisiaj będziesz świętować ten dzień rogalika, przynajmniej na śniadanie niech się pojawi. Naszym gościem była Aleksandra Borecka, czyli Blacha. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki wielce. Pozdrawiam. A teraz w Trójce, proszę państwa, kwiat jabłoni i zapowiedź nowej płyty. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar, złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Florence and the Machine, a teraz pogoda. Dzisiaj pochmurno, zapada mi śniegu i miejscami deszczu ze śniegiem, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, wschodzie i południu kraju miejscami opady śniegu. Na Warmii i Mazurach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na krańcach wschodnich do 2 na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr na ogół słaby, zmienny jedynie na północy i w centrum kraju umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, a jutro dużo chłodniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pokazy ręcznego krawiectwa zakończyły się w Paryżu. Trendy z tych pokazów przenikają także do mody ogólnej. Co będzie modne w nadchodzącym sezonie? Podobno kolor różowy. Ale o tym wszystkim, bo nie tylko kolor, jeszcze kształt, fasony, o tym wszystkim opowie nasz gość już niebawem, Ewa Krajewska z Fashion Project. junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your fruit stamps and burning down the trailer park. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So Krajewska z Fashion Project jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście kolor różowy królował na wybiegach? Hot couture? To prawda, tak, ale nie tylko. Co to dla nas oznacza? Tak naprawdę haute couture jest dla nas o tyle ciekawym tematem, że to jest moda luksusowa, moda wysoka, tak? Ręczne krawiectwo wysokie, które tak naprawdę kojarzy się nam z ekstrawagancją, z najwyższą formą, ale też tradycją, lojalnością i bardzo ważne hasło, czułością i odniesieniem do marzeń, zwłaszcza w czasie covidowym czy post-covidowym. I tutaj mamy ten kolor różowy, który nie bez przypadku się znalazł, ponieważ jest taka tęsknota i nostalgia za przeszłością, więc nastąpił powrót do lat 90. No tak, bo mamy jeszcze motywy roślinne, są też pastele i zdaje się, że ta moda wysoka przenika bardzo mocno, albo wpływa, albo inspiruje tę modę ogólną. Dokładnie, ale też pojawiły się znowu cekiny, czyli taki powrót do lat, właśnie tak jak mówię, disco, retro, lata 90, Cindy Crawford i top modelki, które nam się kojarzył z tamtych lat, właśnie dokładnie w takich kreacjach. Powrócił również oversize znowu, ale co też ciekawe, pojawiły się elementy tak zwanej ręcznej robótki, czyli takie stroje, które teoretycznie w Polsce moglibyśmy powiedzieć, że są może takie babcine, a okazało się, że na pokazach zaczęły właśnie królować. malować między innymi Chanel, właśnie w takich formach ręcznie tkanych elementów, zresztą u różnych projektantów również. Więc to jest bardzo ciekawe, że ta moda wysoka, która jest modą dla sektora klientów luksusowych, zaczęła się rzeczywiście przenikać taką modą casualową i tak zwanym streetwearem. I niektórzy projektanci dosyć mądrze to rzeczywiście rozwiązali w taki sposób, aby to po prostu połączyć i troszkę ten segment klienta poszerzyć. Mm. Oczywiście myślę, że cena też tutaj ma znaczenie, ale jednak sama forma na szczęście zaczęła się zmieniać i bardziej wychodzić do ludzi. Jasne. Jak nasz dzisiejszy styl życia wpłynął na modę i na to, co proponują projektanci? Ja tak sobie myślałem, że może jednak będzie jakaś asceza. Dzisiaj świat goni za minimalizmem, za prostotą. Jest sporo osób też rezygnuje z jedzenia mięsa. Ograniczamy ślad węglowy, emisję dwutlenku węgla. Teoretycznie tak. Kupujemy mniej. Jest taki trend rzeczywiście, że jakby teorii kupujemy mniej, jednak w praktyce wygląda to w ten sposób, że trendy masowe versus dotarcie do klienta indywidualnego, to jest trochę ma to się inaczej niż to, co nam się wydaje, ponieważ jednak ten klient indywidualny, on myśli o tym, żeby wyglądać dobrze, czuć się fajnie, stąd moda tak naprawdę jest nastawiona teraz na optymizm, na wygodę, na kolory. Oczywiście jest praktyczna, ale jednak to od couture wcale nie umarło mimo COVID-u i wręcz przeciwnie, ma się bardzo dobrze, przez to, że pokazy zostały przerzucone w formę wirtualną, dzieją się w sieci, w formie cyfrowej, jest dokładniejsze dotarcie do, większe dotarcie do klienta docelowego. Jest większa uważność, można tutaj spojrzeć na detale i bezpośrednio kliknąć sobie na produkt i go zamówić. A wcześniej dostęp do pokazów od couture miała tylko niewielka ilość osób, która dostawała takie zaproszenia. Teraz od couture stało się w odbiorze modą masową. To ciekawe. Czyli czeka nas kolorowe lato, różowe, tak, kwiaty, pastele. Tak. Ciekawie będzie. Tak. Będzie ciekawie. Te pastele, co jest ciekawe, będą nie tylko w tym sezonie, ale również w przyszłym sezonie, ponieważ jakby ubrania są już uszyte na parę sezonów do przodu i te pastele będą dosyć długo. Będzie również biel, białe długie sukienki, co mieli okazję zobaczyć ci, którzy obserwowali Chanel i tam można nawet pojawiały się takie skróty jak wesele u Chanel czy spotkanie rodzinne, ponieważ to wszystko odnosiło się właśnie do bieli, takiego spotkania rodziny, spotkania przyjaciół, nawet podczas pokazu wzięły udział takie osoby jak Penelope Cruz czy Vanessa Paradis jako przyjaciele marki, więc jakby takie nawiązanie też do łączenia się razem, spotykania się razem, ale jeśli chodzi jeszcze o trendy, to wielkie torebki. Torebki będą jeszcze większe, dziury w ubraniach, czyli taki powrót znowu dekonstrukcji, to znowu będzie modne, Victoria Beckham ma to na przykład u siebie. Staniki w kolorach stroju, czyli jakby nasza bielizna staje się elementem też naszego stroju kompletnego. Pokazał to między innymi Tom Ford czy Jill Sander, ale też dużo przeźroczystości, dużo koronek, na przykład u Diora, które również wpłyną na nich projektantów i szerokie spodnie. O trendach w modzie Ewa Krajewska z Fashion Project opowiadała w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Do usłyszenia. To put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit some world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. I get a little bit Genghis Khan, I don't want you to get it on with nobody else but me. Ooh, but nobody else.

Film nietypowy, szczególnie jak na włoskie kino. Myślę, że się z tym zgodzisz. To prawda, tak. Gniazdo Zła jest filmem, który nawiązuje do włoskiego kina bardziej z lat 60. czy nawet 50. niż do włoskiego kina współczesnego, bo Włosi mieli właśnie tak 50-60 lat temu bogatą historię związaną z horrorem gotyckim, czyli właśnie z takimi wystawnymi filmami o duchach, o zjawach rozgrywającymi się zwykle w wielkich, pięknych domostwach. Natomiast ten gatunek bardzo szybko umarł. Te filmy przestały być popularne pod koniec lat 60. i właściwie Włosi prawie nigdy do tego nie wracali. A jeszcze bym może przywołał, chociaż to taki rzeczywiście bardzo specyficzny, osobny podgatunek, no filmy Dario Argento. Oczywiście tak, jak najbardziej. Późniejsze tak, nieco. To był koniec lat 60. i lata 70. przede wszystkim i 80. Filmy Dario Argento, czyli właśnie giallo, czyli jakby osobny podgatunek włoskiego horroru, który on też często łączył na przykład z horrorem gotyckim. I zdecydowanie te filmy stanowiły chyba najpopularniejszy taki właśnie włoski horrorowy eksport, bo one były popularne w wielu krajach. Dzisiaj tych takich włoskich horrorów jest naprawdę mało. Gniazdo Zła, czyli Roberto De Feo, jest właśnie takim przykładem twórczości autora, reżysera, który wychował się na tych włoskich horrorach gotyckich i pragnie złożyć im coś na kształt hołdu. I wychodzi mu to naprawdę bardzo ciekawie, bo to jest film jednocześnie bardzo mocno zakorzeniony właśnie w tym włoskim lat 60. tych takich klasycznych, dość powolnych horrorach, gdzie nie ma jakichś nagłych skoków, jest powolne budowanie atmosfery, ale dodaje do tego pewien współczesny zwrot akcji, którego nie chcę zdradzać, żeby widzom tego filmu nie zepsuć, ale który powoduje, że można ten film też odbierać w nieco innym kontekście i w kontekście nieco innego gatunku. A no właśnie, no bo dla jednych to może być jednak horror, dla innych bardziej dramat psychologiczny. Tutaj głównie mam na myśli relacje matka-syn. To prawda, tak. Dlatego, że dzięki pewnemu nastawieniu na budowanie atmosfery i relacji między bohaterami mamy właśnie tego Samuela, 12-letniego chłopca w roli głównej na pierwszym planie. On chce poznawać świat, chce poznawać nowe osoby, ale niestety trochę tak jak na przykład bohater Tajemniczego Ogrodu musi zostawać w tym swoim domostwie. To się wszystko zmienia w momencie, w którym do tej willi trafia kilka lat starsza od niego Denis, czyli dziewczynka, w której on się z miejsca zakochuje i która pozwala mu wyjść z tego kokonu i odważyć się, zobaczyć trochę świata, co biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia jednak z horrorem, niekoniecznie musi być dla niego dobre. A no właśnie, i więcej już nie zdradzamy, bo to oczywiście wszystko możemy zobaczyć, chciałoby się powiedzieć, w kinie. No niestety nie w kinie, ale już w sieci. Tak, film jest dostępny na bodaj wszystkich prawie portalach VOD w Polsce. On wszedł do kin na Halloween i niestety kina zostały zamknięte, więc dystrybucja tego filmu została przerwana i można go oglądać na VOD, co zresztą bardzo polecam. O włoskim horrorze Gniazdo Zła z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. As I gravitate, ha ha ha ha ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown with Joe Sam. with your sound, you kill the ace. So don't stop, get it until you chatty head and watch the way I navigate. Zegarze już prawie dziewiąta, co za śmiech. Czas się żegnać, 3 godziny minęły. Jakub Sadowski przygotował program, zrealizował Michał Jakubik, Piotr Firan. Dziękujemy za 3 godziny w Trójce i do usłyszenia. Thank you.